to politycy powinni czuć się związani taką decyzją wyborców. I to by było na tyle. Więcej się nie zmieściło. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja bardzo dziękuję. Michał Kobosko, Polska 2050, wiceprzewodniczący. Dziękuję pani redaktor. Miłego dnia państwu. Program Trzeci Polski w Radio Piątek, 1 marca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Ministrowie rolnictwa Polski, Litwy i Niemiec będą rozmawiać o problemach z ukraińskim zbożem. Dziś rozmowę w rządzącej koalicji w sprawie uchwał dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. 30 kg bursztynu w pociągu z Ukrainy. Nieoszlifowane bryły były warte 100 tysięcy złotych. Polski minister rolnictwa będzie rozmawiał ze swoimi odpowiednikami z Litwy i Niemiec o ukraińskim zbożu. Czesław Siekierski powiedział w Polskim Radiu 24, że należy wypracować i wprowadzić system pozwalający na ściślejszą kontrolę towarów wjeżdżających do Polski z Ukrainy. Poważnym problemem jest zboże, które trafia tranzytem do Unii, a następnie wraca do Polski z sąsiednich krajów wspólnoty, zwracał uwagę minister. Ono idzie tranzytem do Litwy, Łotwy i wraca, czy przez Słowację. W związku z tym tutaj mamy z tym problem. Dzisiaj także będę rozmawiał z ministrem rolnictwa Litwy. Także dzisiaj w Warszawie gości minister rolnictwa Niemiec. W związku z tym będziemy też o tych wszystkich problemach mówili, bo rolnicy niemieccy bardzo strajkowali. Rolnicy chcą ograniczenia przewozu zboża ukraińskiego na Litwę i z powrotem do Polski. Za godzinę rozpoczynają protest w Budzisku. Akcja na przejściu na granicy polsko-litewskiej ma potrwać tydzień. Trzeba się liczyć z utrudnieniami i dłuższym czasem przejazdu przez granicę. Jeszcze dziś może dojść do spotkania koalicji w sprawie głosowania uchwał dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Mówił w Trójce wiceszef Polski 2050 Michał Kobosko. Jak dodał na naszej antenie, głosowanie w tej sprawie może odbyć się w środę, już w przyszłym tygodniu. Decyzja w tej sprawie jest konieczna, zaznaczył Michał Kobosko. Mamy dzisiaj taką sytuację niejako zawieszenia, a Trybunał był i jest używany przez panią Przyłębską, jej najbliższych współpracowników jako instytucja stricte polityczna, która wydaje takie decyzje, jakie są potrzebne tej partii, do której najbliżej pani Przyłębskiej, czyli Prawo i Sprawiedliwości. No tak nie może funkcjonować. Trybunał nie może być instytucją podległą żadnej partii politycznej i do takiego modelu dążymy. Koalicja rządowa zapowiada, że uchwała ma być pierwszym krokiem w kierunku naprawy sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Kolejnym ma być odpowiednia ustawa. Planowana jest też propozycja zmian w Konstytucji. Po zdobyciu Awdijówki Rosjanie atakują na zachód od miasta. Wykorzystują dobrze wyposażone oddziały wojsk. Walki trwają o wsie Berdyczy, Orliwka i Toneńkie, gdzie Ukraińcy przygotowali linię obrony. Mają jednak utrudnione zadanie, bo agresor wykorzystuje tam nowe, niezmęczone walką oddziały, wyjaśnia rzecznik zgrupowania Tawryja Sił Zbrojnych Ukrainy Dmytro Łychowij. Wróg przegrupował się, otrzymał... Wróg się przegrupował, otrzymał wsparcie. Z tyłów frontu z terytorium Rosji przyjechały nowe oddziały regularnej armii. W okolicach Awdijówki działa 5 rosyjskich brygad piechoty zmotoryzowanej. Motostrzeleckich brygad. Zeszłej doby Ukraińcy w okolicach Awdijówki odparli 25 szturmów Rosjan. Zaciekłe walki trwają także w kierunku maryńskim, 20 km na południe od Awdijówki. Zdolności bojowe ukraińskiego wojska coraz bardziej ogranicza deficyt uzbrojenia, zwłaszcza pocisków artyleryjskich. Paweł Buszko, Polskie Radio. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczynają się w warszawskim muzeum, które dokumentuje ich historię. 1 marca jest to szczególnie związany z tym miejscem, dawnym aresztem śledczym, w którym ginęli żołnierze wyklęci. Jak mówi dyrektor muzeum Adrian Nagarnik, w tym dniu i w tym miejscu nie można o nich zapomnieć. Tutaj przez wiele czasami lat byli torturowani, przetrzymywani wspaniali bohaterowie jak Hieronim Dekutowski Zapora, Łukasz Ciepliński, którego rocznicę śmierci właśnie wspominamy. I całego z 4 zarządu WiN jako tą datę Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto państwowe ustanowione w 2011 roku. Ma uświadamiać, jak ważne są koncentracja i stosowanie się do przepisów. Policja rozpoczyna ogólnopolską akcję na drodze Patrz i Słuchaj, skierowana do pieszych i kierowców. Będziemy edukować i mobilizować każdego uczestnika ruchu drogowego do tego, ażeby wtedy, kiedy jest uczestnikiem tego ruchu, zwracał uwagę na to, co dzieje się wokół niego, żeby jego uwaga była skupiona na samochodach, kiedy jest pieszym, kiedy jest kierującym, żeby zwracał uwagę na pieszych i wszystkich innych, którzy w danej chwili znajdują się na drodze. Niestety brak czujności, zatracenie uwagi poprzez korzystanie z telefonu komórkowego może nas kosztować życiem, nieważne kim jesteśmy, czy pieszym, czy kierującym. Tak może się skończyć nasza obecność z telefonem na drodze. Mówił Tomasz Bratek ze Śląskiej Drogówki. Akcja potrwa do końca marca. 30 kg

Dziś różne rocznice, wspomnienia, ale też przy okazji Dzień Dobrego Traktowania Pracownika. A co dzisiaj w programie? O rolniczych protestach, których końca nie widać. Ale ma się za to skończyć problem groszowych emerytur. A co z księgarniami, które znikają z rynku w błyskawicznym tempie? Czy na książkach nie da się już zarobić? Da się, jak na razie, zapłacić za bilet tramwajowy gotówką, ale w Warszawie idzie nowe, a więc będzie nie tylko o papierowych książkach, ale też o banknotach. Monika Suszek, Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Zadrożna i Marcin Jagiełowicz. Słyszymy się do godziny 10. W naszym studiu też goście, dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smyfa. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj odbył się szczyt rolniczy z premierem Donaldem Tuskiem. Spotkanie trwało 3 godziny w normalnej atmosferze, ale bez konkretów. Tak powiedział przedstawiciel protestujących rolników i zapowiedział jednocześnie, że 6 marca rolnicy znów pojawią się w Warszawie. Polskie rolnictwo nie będzie respektowało zapisów Zielonego Ładu, jeśli one nie ulegną zmianie. To już jest cytat z premiera Donalda Tuska. No to jeszcze jeden. Ustaliliśmy, że przygotujemy precyzyjne postulaty polskiej strony, nie tylko protestujących, ale też rządu, jeżeli chodzi o zmiany w Zielonym Ładzie. Dodajmy jeszcze, że we wtorek przez Warszawę przeszedł Marsz Gwieździsty. Według wyliczeń ratusza tego dnia do Warszawy zjechało 10 tysięcy rolników z całego kraju. No i pytanie do naszych gości, ekonomistów, gdyby to państwo negocjowali z rolnikami, no to co by państwo im zaproponowali? Pani doktor. Nie znam się na rolnictwie. Trzeba by było zapytać rolników, bo jeśli mówimy o ugorowaniu 4% gruntu na przykład, tak? Ja sobie przypominam z historycznych książek, że kiedyś w rolnictwie była trójpolówka i zawsze 1/3 ziemi odpoczywała, tak? Czyli regenerowała się. To nie było na nawozów. No tak, to prawda. Ale trzeba pamiętać, że oczywiście nie wiem, jakie były motywy Komisji Europejskiej, które zaskutkowały 4% ugorowaniem, ale wydaje mi się, że chodzi o to, żeby zmniejszyć podaż chociażby zbóż, po to, żeby była szansa na utrzymanie cen, tak. Ale mówię, no tu trzeba pytać specjalistów, rolników, jeśli chodzi chociażby o to 4% ugorowanie. Korzystanie z nawozów, z pestycydów. Znowu, tu rozumiem, że jest dbanie, próba dbania przez Komisję Europejską o nasze zdrowie, bo oczywiście czym mniej chemii, tym no, te produkty, które dostajemy na talerz, będą zdrowsze. No ale weźmy też pod uwagę, że nie tylko polscy rolnicy protestują. Protesty są w całej Europie, więc może coś jest na rzeczy z tym Zielonym Ładem. Dodam do tego, prawda? Jeszcze opinię byłego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który mówi, że może jest taki deal, umowa między Ameryką Południową, krajami Ameryki Południowej, a Unią Europejską. My wam damy technologię, wy nam dacie żywność. To znaczy na europejskiej żywności, na europejskim rolnictwie może ktoś już postawił krzyżyk. Tu bym była bardzo ostrożna. Nie sądzę, żeby taki deal był, dlatego że jeśli mówimy o strategicznych obszarach w każdej gospodarce, w tym oczywiście łącznie w Unii Europejskiej, no to oczywiście są kwestie energetyczne i to jest żywność. Więc nie sądzę, żeby ktokolwiek miał w głowie pomysł pod tytułem zaprzestajemy produkcji rolnej, a przynajmniej na taką skalę, która pozwala nam się wyżywić i zaczynamy importować produkty żywnościowe, produkty spożywcze, a w zamian dajemy technologię, tak? Bo oczywiście każdy kraj może powiedzieć, a okej, to my nie chcemy tej technologii, ale za chwilę doprowadzimy do sytuacji, w której u was nie będzie żywności. I kto na tym wygra? Andrzej Sadowski. Zauważmy, że wspólna polityka rolna była przyjęta w wyniku blokady przez wojska sowieckie Berlina Zachodniego, kiedy Berlin Zachodni jako strefa okupacyjna państw Zachodu został odcięty od świata, od dostaw żywności, węgla. I w wyniku tego doświadczenia okazało się, że Europa, ta wolna Europa, musi być bezpieczna też pod względem żywnościowym i stąd się pojawiła tak daleko idąca interwencja państw w rolnictwo, aby było ono na potrzeby europejskie samowystarczalne, żeby ta żywność pojawiała się na miejscu. Stąd dzisiaj próby likwidacji rolnictwa, tak jak mamy ewidentnie planową deindustrializację w Unii Europejskiej, która została przeprowadzona w ostatnim czasie i tego skutki są zauważalne, że Unia nie jest nawet w stanie, dzisiaj państwa Unii nie są w stanie nawet po pandemii przenieść produkcji z innych państw, a zwłaszcza Chin, do Europy, bo już nie ma ani specjalistów, ani pracowników. Także już ten proces, że tak powiem, jest w większości przypadków nie do odwrócenia. Stąd zachodzi podobna obawa co do losów rolnictwa w Unii Europejskiej. To zaczyna się od 4%, prawda? Na razie będziemy prowadzili odłóg 4%. Kompletnie bez sensu, bo jeżeli mamy powrócić do czasów feudalnych, czyli że jest trójpolówka, no to trzeba było konsekwentnie powrócić do dziesięciny, która byłaby lepsza niż dzisiejsze podatki w Unii Europejskiej. Stąd Zielony Ład jest ewidentnie aberracją ideologiczną, która ewidentnie szkodzi produkcji nie tylko rolnej, ale też zaszkodziła wcześniej produkcji przemysłowej. I nic dziwnego, że ostatnią grupą zawodową są rolnicy, którzy jawnie wypowiedzieli posłuszeństwo takiej polityce. Czyli to by pan położył na stole negocjacyjnym właśnie zmiany w Zielonym Ładzie? To nawet nie jest kwestia negocjacji, tylko stanowcze wotum, liberum veto, można powiedzieć, przeciwko tej polityce, która prędzej czy później dotknie. Natomiast no, nieprawdą jest, że Unia Europejska dba o nasze zdrowie, bo gdyby dbała, nie dopuściłaby do wprowadzenia produkcji żywnościowej z Ukrainy, która nie podlega żadnym normom, które są wymagane od rolników europejskich. I dodajmy, że to też jest element tego protestu. Tu nie chodzi tylko o Zielony Ład. Oczywiście żywność z Ukrainy jest drugim wątkiem, a mnie jeszcze zastanawia kwestia KPO. Mamy już potwierdzenie, że do Polski trafią te pieniądze. To łącznie ma być 60 miliardów złotych z samego KPO, bo tam jeszcze jest kwestia polityki spójności. No i premier Donald Tusk powiedział, że 1,5 miliarda trafi do małych rolników, do producentów żywności. Czy to będzie jakieś rozwiązanie tego problemu, czy przyklejenie plasterka na ogromną ranę? Nie, bo rolnicy już powiedzieli, że nie chcą socjalu, chcą uczciwych zasad, a nie próby przekupienia ich jakimkolwiek teraz dotacjami takim czy w innej wysokości. Nie ma szczegółów, tak? Mamy tylko hasło pod tytułem 1,5 miliarda euro pójdzie na rzecz rolników, ale nie wiemy na jakich zasadach, czy będą to pieniądze w ramach bezpośrednich dopłat. No, kompletnie nie ma żadnej informacji, więc trudno absolutnie się do tego odnosić, ale proszę popatrzeć, jak wygląda struktura polskiego rolnictwa. My też tu musimy porządek, wydaje mi się, bardzo poważny i głęboki zrobić, dlatego, że tylko 11% wszystkich gospodarstw rolnych to są gospodarstwa powyżej 50 hektarów. No, żeby była jakakolwiek opłacalność, to ten areał ziemi, którym dysponują rolnicy, no, powinien być większy. Natomiast ponad 50%... No, to znaczy, 50%, że oddamy teraz ziemię w ręce wielkich korporacji? To jest ten kierunek? Nie, ale 50-60 hektarów to są pojedyncze... To nie są wielkie firmy, to nie są wysoce specjalizowane w przedsiębiorstwa. To są towarowe gospodarstwa rolne, przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy. Natomiast ponad 50% gospodarstw rolnych to są gospodarstwa do 5 hektarów. No to nie są gospodarstwa towarowe. Dlaczego nie? Jednocześnie to z reguły są osoby, które oddały pozostałą część swojej ziemi za emeryturę. Są na emeryturach, ale jednocześnie trzeba pamiętać, że wszystkie gospodarstwa domowe, czyli każdy, kto posiada ziemię rolniczą, dostaje dopłaty bezpośrednie, tak? I przez cały okres, w którym jesteśmy w Unii Europejskiej, czyli od maja 2004 do grudnia zeszłego roku, dopłaty bezpośrednie, czyli pieniądze, które trafiały bezpośrednio do każdego, kto nawet miał jeden hektar, to było ponad 48 miliardów złotych. To jest 20%, prawie 20% wszystkich środków, które do tej pory z Unii Europejskiej do nas trafiły. Więc no, zacznijmy także mówić o tym, że trzeba tutaj kompletnie zrestrukturyzować restrukturyzować nasze rolnictwo. Wszystkich problemów rolnictwa przy tym stole dzisiaj nie rozwiążemy, ale temat zaznaczyliśmy, a o dopłatach... No i ciekawe, że kolejny gość z postulatami do nas przychodzi. Lubimy gości, którzy w naszym programie stawiają jasne postulaty rządzącym. To zawsze nas cieszy. Za chwilę wrócimy do tej rozmowy i powiemy o waloryzacji emerytur. Peter Gabriel, nieco melancholijnie tu pojawiły się komentarze, że mamy chyba lepsze pomysły na piosenki. Nawet niektórzy, nie wiem czy teraz się odważą, ale przed chwilą zadeklarowali, że mogliby sami coś wykonać. To może pod koniec audycji, bo jeszcze mam głos nie rozpracowany. Na razie zgrzamy gardło, dobrze. Ale trzymamy za słowo. A dziś 1 marca, dzień waloryzacji emerytur. Dla emerytur i rencistów oznacza to podwyżkę o liczbę, którą akurat w tym roku łatwo zapamiętać, 12,12%. Tymczasem Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zastanawia się, co zrobić z emeryturami groszowymi. A to takie, które oznaczają przelew rzędu kilkunastu złotych w miesiącu, a pobiera pobiera je blisko 400 tysięcy osób. No i pojawił się pomysł, aby te świadczenia zrównać z emeryturami minimalnymi. Od dziś, przypomnę, to prawie 1781 zł brutto. Zdaniem ekspertów takie rozwiązanie byłoby kosztowne, około 3 miliardów złotych rocznie i niesprawiedliwe, no bo jednak prawo do minimalnej emerytury mają te osoby, które przepracowały co najmniej 20 lat, jeśli chodzi o kobiety, i 25 lat, jeśli chodzi o mężczyzn. No i co państwo na to? Andrzej Sadowski? Znaczy, takie sytuacje rozwiązuje to, taki prosty sposób, jaki jest chociażby w Nowej Zelandii, że jest powszechna, jednolita dla wszystkich emerytura. My w Polsce proponowaliśmy to jako Centrum Adama Smitha nazwać emeryturą obywatelską, a reszta tych emerytur, które widzieliśmy w reklamach, jak nasi seniorzy wypoczywają na różnych piaskach plaż, zależy wyłącznie od własnej aktywności. I system w Polsce jest dosyć skomplikowany, bo tych systemów emerytalnych i jest bardzo dużo. To nie jest jeden system emerytalny. Pamiętajmy, że emerytury dla prokuratorów, sędziów czy wojskowych wypłaca się wprost z budżetu i nie pobiera się z tytułu ich pracy jakichkolwiek składek. To jest najprostszy, najłatwiejszy system w Polsce, który, skoro jest coś dobrego dla polskiego sędziego, powinno być dobre też dla Jana Kowalskiego. A te trudności z udokumentowaniem swojej ciągłości pracy, kiedy na obywateli przecież 20 lat temu przerzucono, aby zdobywali dokumenty od firm, przedsiębiorstw, które dawno nie istnieją, i potwierdzali swój tak zwany kapitał początkowy, to już było wysoce antyobywatelskie działanie, bo część nie mogła udokumentować tego właśnie stażu pracy, stąd czasami wynika, że te niewielkie kwoty są wypłacane. Zanim Małgorzata Sterczewska-Krzysztoszek, ja tylko dodam, że w 80% emerytury groszowe dotyczą kobiet i dwie opinie dwóch kobiet. Agnieszka Chłoń-Dominczak, typowana na fotel prezesa nawet ZUS-u czasami przez niektórych, mówi, że najrozsądniejszym rozwiązaniem tej sytuacji byłoby wypłacenie świadczenia należnego jednorazowo, czyli na przykład przez cały rok, a była prezes ZUS-u, profesor Gertruda Uścińska, z kolei mówi, że wreszcie powinniśmy w Polsce wprowadzić przepisy określające minimalny staż pracy uprawniający do emerytury. No ale mamy ten minimalny staż pracy, Andrzej, czy pani przed chwilą, pani redaktor, o tym mówiła, tak, pani mówiła o tym 20 lat dla kobiet, 20 lat. No ale z drugiej strony, jeśli ktoś jeden dzień pracował i dostał jakieś pieniądze, no i to też ma to właśnie trudno się emeryturę, dziwić, 4 grosze emeryturę na przykład. Ma niską. No może warto tu też powiedzieć, że bardzo często tak zwani celebryci, szczególnie z tej przestrzeni artystycznej, mówią, jakie mają małe emerytury, no ale jeśli się nie odkładało w żadnym systemie na emeryturę, to trudno się dziwić, że efekt jest taki, że emerytura jest niska. I oczywiście, bo tu dlaczego mówi się o tym, że to na przykład pani profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak mówi o tym, że może komasować te wypłaty, no bo sam koszt przygotowania i wypłacenia to jest około 10 zł, no więc jeśli komuś mamy dostarczyć złotówkę, czy 2 złote, czy nawet te 10 złotych, czy nawet 50 złotych, no to 20% w stosunku do 50 złotych to jest 20%, to jest duży koszt. Na pewno warto się nad tym pochylić, natomiast niebywale ważne jest w tym kontekście jednak rozmawianie o tym, że no powinniśmy jednak myśleć o zabezpieczeniu się na ten okres, kiedy już nie będziemy aktywni zawodowo. I nie tylko, jeśli pracujemy i płacimy obowiązkowe składki na ubezpieczenia właśnie na ten czas nieaktywności już zawodowej, no to trzeba myśleć o tym, żeby może jednak jakąś część swoich dochodów przeznaczać na ubezpieczanie się w innych systemach, których mamy, Andrzej o tym przed chwilą mówił, mamy w Polsce różnorodność i możemy to robić. To krótko chciałem jeszcze państwa zapytać właśnie o trzecie trzeci filar i o PPK, które wczoraj do północy powinny wysłać pisma do tych, którzy w PPK oszczędzają i podsumować, ile mają teraz zgromadzone na koncie. Szacuje się, że Polacy zgromadzili 22 miliardy. 3,5 miliona Polaków weszło w ten system, ale wiemy, że z autozapisu zrezygnowało aż 7 milionów Polaków. Bardzo dużo. Państwa zdaniem to jest jakaś możliwość oszczędzania w trzecim filarze? Ale jaki jest sens oszczędzania przy takiej inflacji? To, co Polacy wpłacili do PPK, już straciło na swojej wartości, także gdyby cokolwiek innego z tymi pieniędzmi zrobili, na pewno by zyskali, ale nie w PPK. Znaczy inflacja zarówno kładzie kwestie kredytów hipotecznych długoterminowych, kiedy staramy się o swoje mieszkanie, jak i przekreśla sprawę sensownych pieniędzy oszczędzanych przez dekady. Ale wie pan, inflacja teraz spada, to co się zadziało w ciągu roku czy dwóch, ale emerytury ta inflacja jeszcze umniejsza to, co przekazujemy, spada siła nabywcza tych pieniędzy, które odkładamy. No, tak, ale to jest ważne w momencie, kiedy wypłacamy, tak? Natomiast oszczędzanie na emerytury jest oszczędzaniem bardzo długoterminowym. No, tak? I to, że mamy przez dwa lata inflacja. Bardzo wysoką, rzeczywiście masz rację, bardzo wysoką inflację, tak, to oczywiście realnie pomniejsza, ale jeśli oszczędzamy przez 20, 30, 40 lat... Jesteś w stanie powiedzieć, jaka będzie cena chleba za 20, 30 lat? No właśnie, to jest kwestia wartości realnych. Ale jakoś na całym świecie ludzie korzystają z takiej formy oszczędzania po to, żeby w momencie, kiedy przechodzą na emeryturę, nie są już aktywni zawodowo, to móc z tego korzystać. I ten mechanizm działa od wieków. Ze starszego pokolenia właśnie jedna z osób zwróciła mi uwagę, że ona oszczędzała na swój system emerytalny w postaci łańcuszka z drobnymi ogniwami ze złota. A z tego względu, że jak już będzie inflacja i takie różne zdarzenia, gdzie gotówki zabraknie w obiegu, to takie jedno ogniwo z łańcuszka można zapłacić za bochenek chleba także. A pan jak oszczędza, panie Andrzeju, na swoją emeryturę? No na pewno nie tak, jak tutaj rząd proponuje. To kolejne ogniwo do łańcuszka naszej dzisiejszej rozmowy, a to ciekawe, bo do gotówki jeszcze za chwilę wrócimy. Weißt du noch, wie's war? Kinderzeit, wunderbar. Die Welt ist bunt und schön. Bis du irgendwann begreifst, dass nicht jeder Abschied heißt, es gibt auch ein Wiedersehen. Immer vorwärts, Schritt um Schritt, es geht kein Weg zurück. Was jetzt ist, wird nie mehr ungeschehen. Die Zeit läuft uns davon, was getan ist, ist getan. Was jetzt ist, wird nie mehr so geschehen. Zu viel im Zorn gesagt, ein Schritt zu weit nach vorn gewagt, schon ist es vorbei. Was auch immer jetzt getan, was ich gesagt hab, ist gesagt, und was wie ewig schien, ist schon Vergangenheit. Immer vorwärts, Schritt um Schritt, es geht kein Weg zurück. Was jetzt ist, wird nie mehr ungeschehen. Die Zeit läuft uns davon, was getan ist, ist getan. Was jetzt ist, wird nie mehr so geschehen. Ach, und könnte ich doch nur ein einziges Mal die Uhren rückwärts drehen. Denn wie viel von dem, was ich heute weiß, hätte ich lieber nie gesehen. Es geht kein Weg zurück. Es geht kein Weg zurück. Es geht kein dreht sich nur im Kreis, so voll von weggeworfener Zeit. Deine Träume schiebst du endlos vor dir her. Du willst noch leben irgendwann, doch wenn nicht heute, wann denn dann? Denn irgendwann ist auch ein Traum zu lange her. Immer vorwärts, Schritt um Schritt, es geht kein Weg zurück. Was jetzt ist, wird nie mehr ungeschehen. Die Zeit läuft uns davon. Was getan ist, ist getan. Was jetzt ist, wird nie mehr so. Ach, wie könnte ich doch nur ein einziges Mal. Es geht kein Weg zurück. Was jetzt ist, wird nie mehr ungeschehen. Kein Zürich, to jeszcze do Berlina się przeniesiemy. Na razie zostajemy w Polsce, bo tu co trzy dni zamyka się księgarnia, a rynek księgarski kurczy się w naszym kraju nawet o 3% rocznie, tak wynika z danych Big Info Monitor. Na rynku są jednak księgarnie, które dobrze prosperują, a jaki jest ich pomysł na biznes, to sprawdziła Monika Suszek. Po pierwsze, liczy się dobry pomocnik. Czakusiu, Czakusiu, odchodzimy od drzwi, odchodzimy. Tak, Czakusiu, tak, mądry kot. Jak jest dziś? Czy łatwo prowadzić księgarnię? Nigdy nie było łatwo i łatwo nie będzie. Tomasz Reppel z księgarni Eureka. Jeżeli się wkłada w to dużo pracy i dużo serca, to efekty są. Czy koty trochę pomagają, przyciągają klientów? No, koty na pewno przyciągają klientów. Tradycją księgarni jest, że są koty. Rozumiem, że koty są takim zachęcaczem, ale pewnie nie jest to sukces tak, biznesu. Tak, tak, tak. Na pewno pomagają, ale to nie jest istota tego przedsięwzięcia. Po prostu staramy się być elastyczni, sprowadzać takie książki, które chcą klienci. A poza tym znamy się na książkach i mamy taki asortyment, który klienci bardzo lubią. Na przykład klasyka. W sieciowych księgarniach pani nie dostanie nic z klasyki. Dostanie pani tych autorów najbardziej poczytnych, co nie zawsze wszyscy czytelnicy chcą czytać. W sukcesie dobrze prosperującego księgarskiego biznesu liczy się też niebanalny pomysł. To miejsce, w którym jesteśmy, czyli Big Book Cafe MDM, to nie są zwykłe księgarnie. Julia Rzemek z księgarni Big Book Cafe i Fundacji Kultura Nieboli. To są centra literackie, to są miejsca, które prowadzi Fundacja Kultura Nieboli. To, czym my się zajmujemy w pierwszej kolejności, to jest sprawianie, zachęcanie ludzi do tego, żeby czytali jak najwięcej. My organizujemy w tych dwóch lokalizacjach ponad 200 spotkań rocznie. To są spotkania z autorami, to są dyskusje wokół literatury, to są często rzeczy performatywne, spektakle, czytania, czytania z udziałem superaktorów i muzyki na żywo. Tych pomysłów na to, jak o literaturze mówić, rozmawiać, jak ją prezentować, mamy bardzo dużo. Książki są u nas obecne, są zawsze na pierwszym miejscu, ale jakby sama sprzedaż książek, czyli to, czym takie tradycyjne księgarnie się zajmowały, nie jest tym jakby głównym naszym celem, jest jakby dodatkiem do tej działalności. Wiadomo, że te książki są też namacalne, można je dotknąć, można wśród nich spędzać czas, można je przeglądać. Co dziś jest trudnego, jeżeli chodzi o prowadzenie księgarni? Czy ludzie mniej czytają, czy mniej zaglądają? Zdecydowanie mniej czytają. Trzeba przyznać, że dzieci i młodzież nadrabia statystyki czytelnicze. Ludzie dorośli mają tyle alternatywnych różnych rozrywek. Książka już nie jest tym, czym była. Za słabo. Troszeczkę mocniej. Jest przyszłość w księgarniach? Według mnie tak, bo to zawsze jest przyjemniej wejść i tam sobie pogrzebać czy coś. Zobaczyć czy nawet książkę. Zobaczyć coś tam, czego się nie spodziewało i wziąć to. No. Ja tak Strugackich tam takie pełne wydanie, czy najpełne, 5 powieści tam znalazłem gdzieś przychodząc, wszedłem i kupiłem. No. W związku z trudną sytuacją na rynku książki w Polsce działania postanowili podjąć księgarze i organizacje branżowe. Księgarze proponują regulacje rynku za pomocą ustawy o książce. I jak podkreślają, takie rozwiązanie funkcjonuje z powodzeniem w wielu krajach. Tutaj przede wszystkim chodzi o ujednolicenie ceny książek, bo okazuje się, że główną przyczyną tego, że z naszego rynku w ostatnich latach zniknęło blisko 1000 księgarni, na koniec ubiegłego roku działało 2200, no jest to, że jest po prostu nierówna konkurencja, a tworzą ją tanie księgarnie internetowe. No trochę szokujące dane, przynajmniej dla mnie, że co 3 dni zamykana jest w Polsce księgarnia. Ale dlaczego szokujące? A zwłaszcza, że przypomnijmy sobie, jak duże sieci handlowe zaczęły oferować książki prawie na kilogramy i można było sobie kupić do taniejącego alkoholu w tych super sieciach tanią też książkę, także przyjemne, spożyteczne. O tym zresztą wspomniała Monika. A co przyjemne, a co pożyteczne w tym duchu? To zależy od preferencji oczywiście kupującego. Ty, o czym wspomniała Monika, ta ustawa o książce właśnie ma zrównać tutaj księgarzy, tak, sklepy, cena ma być... Nie, to się nie uda, no bo to należałoby ujednolicić cenę chleba w Polsce i tak dalej, co próbowano robić. I brałem udział w konsultacjach w poprzednim rządzie i jednak część środowiska księgarzy, zwłaszcza tych, którzy naprawdę oferują duże wolumeny książek na polskim rynku, no i postawiła stanowczy sprzeciw, a poza tym to jest też działanie antykonstytucyjne, bo jeżeli doprowadzimy do zrównania cen jednego produktu na rynku, to wszystkie inne grupy zawodowe czy w innych branżach w takim razie mogą oczekiwać podobnego działania. No, z jakiego tytułu ma to być? To co w takim razie zrobić? No bo fajnie by było jednak, jakby były możliwości po pierwsze kupienia książki w księgarni, no a po drugie fajnie by było, żeby Polacy czytali po prostu. Małgorzata Starczewska, Krzysztofzyk. Podoba mi się ten absolutnie, i to wydaje mi się dobry kierunek, ten pomysł, który był przed chwilą w reportażu zaprezentowany, Big Book Zatrudnienia Cafe. Kotów. Dlatego, że to tak naprawdę da efekt we wszystkim, czyli będzie i większa sprzedaż książek, i większa liczba osób, które czytają, i większa liczba książek przeczytanych przez tych, którzy już czytają. Więc wydaje mi się, że może być fajny naprawdę efekt. Ale ja zerknęłam też do danych. Oczywiście dlaczego znikają księgarnie, to właściwie państwo powiedzieliście, dlatego że kupujemy książki przez internet. Ja muszę powiedzieć, że w przeciągu ostatniego roku to może 2 czy 3 książki kupiłam na miejscu, odbierając książki, które zamówiłam przez internet. Więc no przyznaję się bez bicia, że tak właśnie też jest jedną... A zbiciem do czego się przyznaję? No to zbiciem to się przyznaje do jednej rzeczy, a mianowicie zerknęłam do danych Głównego Urzędu Statystycznego o bibliotekach publicznych i tu są naprawdę bardzo dobre wyniki. Znaczy to trochę łączy się oczywiście z tym modelem biznesowym tego Big Book Cafe, a mianowicie w tych bibliotekach, w których organizuje się, a w większości się organizuje się właśnie jakieś spotkania z pisarzami, jakieś dyskusje na temat jakiejś ciekawej książki. Czyli takie miejsca animacji kultury tak, wręcz. To są takie miejsca animacji kultury. I dane są bardzo fajne, bo mamy ponad 7-6 tysiąca bibliotek publicznych. Mamy 5,1 miliona osób, które korzystają, aktywnie korzystają, czyli nie tylko są zarejestrowani, ale też aktywnie przynajmniej jedną książkę w roku wypożyczyli. Liczba osób, które wypożyczyła książki, to są dane dla 2022 roku, no z oczywistych względów nie ma jeszcze 2023. Wzrost jest 5-7%. Natomiast ci, którzy korzystają i na miejscu, przychodzą po to, żeby poczytać na miejscu, wzrost jest ponad 50%. Ale dlaczego? Trzeba dać sobie odpowiedź dlaczego. W ostatnich latach i cena papieru, i cena druku ze względu na wzrosty cen energii bardzo drastycznie podrożały. Stąd spora część społeczeństwa, która miała nawyk czytania książek, po prostu przeniosła się do bibliotek, zrezygnowała ze stacjonarnego zakupu, bo to była ta część, która miała takie nawyki jeszcze analogowe, można powiedzieć, że przychodzi do klasycznej księgarni. Stąd no, nie spadła w Polsce produkcja książek jako takich, natomiast zmienia się sposób dystrybucji. A dodajmy przecież, że jeszcze rynek audiobooków, e-booków, też czytamy inaczej, czy słuchamy coraz częściej. Dokładnie, stąd to, że zanika taka fizyczna dystrybucja w postaci stacjonarnych księgarni, no to też jest spowodowana, że księgarnie cieszyły się jakąś tam względami samorządów i miały niższe czynsze niż inne sklepy handlowe, ale mimo wszystko to są spore koszty związane z wynajmem dużej powierzchni i stąd te księgarnie też zaczęły na przykład wprowadzać, jak jedna ze znanych księgarni na krakowskim Przedmieściu, a to kantor do na swój teren, a to kawiarnie, gdzie można się napić kawy. Współdzielenie powierzchni wynajmowanej. A ta przestrzeń na książki tak się woli kurczy w niektórych miejscach. Ja miałam taką ulubioną księgarnię, do której bardzo często zachodziłam przy Blasu Unii Lubelskiej. Dlaczego ulubiona? Dlatego, że pani, która prowadziła tą księgarnię, po prostu o wszystkim wszystko wiedziała. I jeśli cokolwiek potrzebowałam, to ona sięgała wstecz, nawet jeśli u siebie nie miała tej książki, to mówiła, a to znajdzie pani w jakimś antykwariacie, trzeba poszukać. Więc no, ponieważ to jest też tak, że ponieważ księgarnie znikają, to my się też przenosimy właśnie w te przestrzenie, które są bardziej otwarte. Ale jeśli mogę jeszcze do tych danych GUS-owskich, dlatego że patrzę, bo jest także informacja GUS-u mówiąca o tym, jaka jest struktura wiekowa korzystających z bibliotek publicznych. I muszę powiedzieć, że byłam bardzo zaskoczona, dlatego że największy udział, bo ponad 25% w tych, którzy korzystają z bibliotek, to są osoby 25-44 lata. Czyli to są osoby już aktywne zawodowo, które wydaje się, że są bardzo zajęte. To są osoby i rodziny, które już mają dzieci, które, to znaczy dodatkowe obowiązki, a jednak to są ludzie, którzy czytają fajnie. Znaczy, okej. Ale to znaczy, że tych rzeczy nie ma w internecie, ani w skrótach, ani w PDF-ach, stąd trzeba po prostu fizycznie pójść do biblioteki. No bo i dobrze, już... że trzeba pójść do biblioteki. I to niech będzie konkluzja tej części naszej rozmowy. Warszawa w awangardzie mobilnej rewolucji. Już niedługo bilet będziemy mogli kupić smartwatchem, smartfonem czy kartą miejską, ale czy kupimy za gotówkę tradycyjny bilet w kiosku? Tu wyjaśnienia ratusza niestety zaczynają się komplikować. Stąd też apel Rzecznika Praw Obywatelskich, aby pozostawić możliwość płacenia gotówką, choć już dzisiaj są miejsca, gdzie no, trzeba się naprawdę postarać, aby tą gotówką zapłacić. No więc czy w pogoni za cyfrowymi rozwiązaniami nie związujemy rąk tym, którzy po prostu wolą gotówkę? Andrzej Sadowski. Jest to ewidentne ograniczanie praw obywateli. I tak do tego podszedł szwedzki Bank Narodowy, który się przeciwstawił lata temu przeciwko cyfry, można powiedzieć, wyeliminowaniu gotówki z obiegu w Szwecji, która miała się stać pierwszym państwem na świecie bezgotówkowym. Już w 2015 roku mieli 80% chyba płatności bezgotówkowych, teraz to już jest jakiś ułamek, prawda? Tak, ale mimo wszystko uznano prawo do gotówki jako prawo konstytucyjne, zważywszy, że od tego momentu, kiedy Szwecja miała się stać taką utopią właśnie bezgotówkową, nasilenie cyberataków na różne systemy informatyczne, w tym systemy bankowe, płatnościowe się zwiększa. Stąd sobie wyobraźmy, a mieliśmy kilka razy chociażby tutaj w Warszawie odczuwalną awarię na przykład bankomatów, kiedy nie można było pobrać czy sieci płatniczych. Stąd wyobraźmy sobie, że faktycznie przestajemy, nie mamy już możliwości w jakikolwiek sposób regulowania swoich zobowiązań, bo nie działają sieci z takich czy innych powodów, łącznie z awarią napięcia czy energii elektrycznej. I gotówka jest tym właśnie bezpiecznym rozwiązaniem na każdą taką okoliczność. No, to też jest argument dla tych, którzy może niekoniecznie chcą się dzielić swoimi danymi. Wiemy, że... Dokładnie, ale to też jest kwestia prawa do naszej prywatności. Pani doktor? Znaczy, oczywiście można zrozumieć intencje rządów, tak? Nie mówię tylko o naszej sytuacji, ale w ogóle. Dlatego, że wtedy jest absolutnie większa kontrola obiegu pieniądza. Obiegu pieniądza, zachowania obywateli. Wiecie się, jak się zgadza się. No tak, tak. Do tego jeszcze właśnie zachowania obywateli. No, ale pewnie kiedyś docelowo nas to czeka. Natomiast absolutnie zgadzam się z Andrzejem, że musimy mieć prawo do wyboru. Szczególnie popatrzmy, że bardzo dużo osób w starszym wieku, takim już naprawdę zaawansowanym wieku, no dla nich bankomat, karta kredytowa w bardzo wielu przypadkach to jest tabula rasa, tak? To nie potrafią się tym posługiwać. W związku z tym no, odcięcie ich od możliwości posiadania gotówki, używania gotówki, to jest naprawdę no, bardzo zły krok i trzeba absolutnie to brać pod uwagę, tak? Dokładając jeszcze do tych argumentów, które już wcześniej padły. Chociaż jeśli no, popatrzymy na to, co się dzieje na rynku i jak wybierają klienci, no to bardzo dużo tych transakcji mamy też już przeprowadzanych bezgotówkowo. Fundacja Polska Bezgotówkowa podała właśnie w tym tygodniu dane za ubiegły rok i w ubiegłym roku blisko 65% transakcji było przeprowadzanych właśnie kartą. Ale to jest naturalny proces. To nie znaczy, żeby obywateli zmuszać do posługiwania się w ogóle tylko bezgotówkowo w życiu. Stąd takie fundacje, które są finansowane przez duże korporacje właśnie od płatności kartowych, no powinny ujawniać też swoich fundatorów tej akcji promocyjnej, abyśmy odchodzili od gotówki. Na przykład wyczytałem, że Intercity ma już 80% płatności internetowej, tak? Kupujemy bilety przez internet. No ktoś powie, dobrze, to z rynkowego punktu widzenia opłaca mi się pozamykać te kasy na dworcach. No ale właśnie, znowu te 20% będzie pokrzywdzonych. Nie, ale to jeżeli dzisiaj wprowadza się z powrotem modele telefonów z widoczną analogową klawiaturą, bo jest grupa ludzi właśnie w starszym wieku, która nie potrafi się posłużyć tak zwanym smartfonem z ekranem dotykowym, stąd 20%, które się nie posługuje płatnościami elektronicznymi, to jest bardzo duża grupa konsumentów, których nie można pozbawić tego prawa. Tak naprawdę zostawmy to naturalnemu procesowi zmian, bo jak widać on się toczy, tak? Bo te 60% już o czymś mówi i myślę, że spokojnie dojdziemy do sytuacji, w której będziemy blisko 100%. Nie będziemy nigdy. Blisko. Nigdy nie będziemy. Także jednak ja obywatele nie powiedziałam, że 100%, chcą tylko zachować swoją anonimowość i naprawdę jest tyle obszarów, gdzie ludzie płacą cały czas gotówką i będą płacić do końca życia. No to jeszcze przenosimy się właśnie za naszą zachodnią granicę, bo za 1 000 000 euro w Niemczech wystawiono na sprzedaż bunkier z czasów NRD, który może służyć jako schron przeciwatomowy. Bunkier ma 950 metrów kwadratowych, powstał w latach 80. XX wieku, tak podaje portal dziennika Bild. Obecny właściciel kupił obiekt 4 lata temu i początkowo chciał go wynająć ludziom, którzy przygotowują się na katastrofy, no ale ten plan się nie powiódł. Kultura Prepersów w Polsce chyba się rozwija. Już coraz częściej słyszymy, że ktoś ma gdzieś tam jakieś konserwy, ktoś wodę sobie gromadzi w jakichś większych ilościach. A przed nami też zmiany w prawie. Taki bunkier będzie sobie można wybudować w swoim ogrodzie bez żadnej zgody. No i pytanie, czy to jest dobry plan? Na bunkier zawsze. No, bunkier, tak, zawsze jest dobra pora na bunkier. Na wybudowanie sobie bunkra. Oczywiście, jeżeli, dlaczego rząd do tej pory ograniczał prawo obywateli do budowy sobie bunkra na własnej posiadłości, to aż nieprawdopodobne, że byliśmy tego prawa pozbawieni. No dobrze, także ale co mają zrobić ta absolutna większość, którzy nie mają własnych posiadłości i nie mają gdzie tego bunkra wybudować? No właśnie, mieszkają w blokach. Na lekcji przysposobienia obronnego w czasach PRL-u nasz nauczyciel mówił, to należy wziąć prześcieradło, nakryć się i czołgać się do cmentarza, także w kierunku cmentarza, jak ktoś nie ma bunkra własnego. Tej zapadła cisza. No oczywiście mamy określoną sytuację, tak? No tu żeśmy sobie troszkę pożartowali, ale mamy oczywiście określoną sytuację i wydaje się, że historycznie rzecz biorąc, zawsze wtedy, kiedy napięcia takie polityczne, geopolityczne istotnie się zwiększały, a teraz bezwzględnie mamy to napięcie bardzo, czy te napięcia bardzo silne, to wracamy do myślenia o tym, że może warto było się zabezpieczyć, właśnie te konserwy, ta woda, te kopanie bunkrów i wyposażanie ich w podstawowe rzeczy, które będą potrzebne w razie by co. No nie wiem, czy bym dała milion euro za bunkier. Może ja takich wolnych środków nie mam, ale... Proszę zobaczyć, też jakiś czas temu, chyba w grudniu media pokazywały, że jest przegląd robiony właśnie takich miejsc typu bunkry w Polsce, które należą do samorządów, tak, do państwa. Tak, Straż Pożarna teraz opublikowała całą mapę. I okazało się, że jakość tego wszystkiego jest tak, bo nie był używany, nikt o to nie dbał, nie było potrzeby. Jakość tego jest tak niska, że właściwie trzeba robić to właściwie od początku. Więc zapewne w ogóle trzeba wprowadzić taki proces, procedurę, która będzie, nie wiem, co roku czy co 3 lata, nie wiem, to specjaliści się powinni na ten temat wypowiedzieć, robić takie przeglądy, zdefiniować, co w takich bunkrach powinno być na wyposażeniu. Dlatego, że niezależnie od wszystkiego jakaś liczba tych miejsc powinna być tak, żebyśmy w jakiejś części byli zabezpieczeni, nie tylko indywidualnie, jeśli nas na to stać, bo mamy gdzie to zrobić i mamy na to pieniądze, ale także ci, których na to nie stać, nie mają gdzie tego zrobić, żeby mieli szansę też przetrwać. Tylko wspomnę, że w większości państw metro było budowane od razu inaczej niż w Warszawie. Metro w Warszawie nie nadaje się na schron, natomiast metro berlińskie, moskiewskie, paryskie jest specjalnie wielokrotnie głębiej wpuszczone, aby mogło też pełnić funkcję w czasie nalotu właśnie jako schrony dla ludności cywilnej. Także metro w Warszawie, proszę państwa, nie nadaje się do tych celów. No ale jeszcze przed nami jakieś kolejne odcinki, może no nie, ale nie jest zaplanowane, żeby pełniło też drugą funkcję, a to wtedy trzeba kopać znacznie głębiej. No już mówiąc nieco mniej na poważnie, może to jest jakiś pomysł na biznes, no taka subkultura zawsze też potrafi napędzać. Natomiast ja bym była ostrożna z trzymaniem wody na zapas w bunkrach, no bo wiadomo, że będziemy ją trzymać w plastikach. Dlatego wódka się nie psuje, dlatego w Rosji trzyma się wódka, nie wody. Natomiast mówię naprawdę poważnie, dlatego że plastik oddaje do wody wszystko, co najgorsze i wtedy, kiedy będziemy musieli używać i ta woda stoi ileś czasu już, to może się źle skończyć. No to mamy kolejny postulat i apel o to, żeby zbyt długo wody nie trzymać w plastikowej butelce, więc w razie czego pan Andrzej Sadowski właśnie tutaj zdecydował się na łyk wody. Dziękujemy naszym gościom za dzisiejsze spotkanie. Doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztofzek z Uniwersytetu Warszawskiego i Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Dziękujemy bardzo. W reżyserce również nasza wydawczyni Monika Suszek. Agnieszka Łukasiewicz realizowała naszą audycję. Sylwia Zadrożna. Marcin Jagiełowicz. Dziękujemy, kłaniamy się i słyszymy się za tydzień. Autopromocja. Nowa audycja w Trójce. Po prostu Wschód. Magazyn Piotra Pogorzelskiego. To program poświęcony państwom byłego Związku Radzieckiego, a także wszystkim innym, w których Rosja próbuje prowadzić swoją politykę. Trójka. Jesteśmy w Europie, Azji, a nawet w obydwu Amerykach i Afryce. Prawdopodobnie najlepsi eksperci i najlepsza muzyka. Zapraszam. Po prostu Wschód. Magazyn Piotra Pogorzelskiego. W sobotę między 16 a 17 oraz w serwisach streamingowych. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już jest! Aplikacja MediaMarkt. Pobierz aplikację, zaloguj się do My MediaMarkt. Zgarnij kupon o wartości 40 zł i wykorzystaj go do 4 marca na zakup przez apkę minimum 2 produktów za minimum 240 zł. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4 A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża oraz łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej. Septinum. Gardło.